میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچ اونچا نبی کا جھنڈا, اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا, سب سے نرالا نبی کا جھنڈا, سب سے پالا نبی کا جھنڈا, پیارا پیارا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, سرکار کی آمد آقا کی آمد, آبا داتا کی آمد, آبا مکی کی آمد, آبا مدنی کی آمد, آبا طہٰ کی آمد, آبا یاسی کی آمد, آبا دلبر کی آمد, آبا سرور کی آمد, آبا پیٹھی کی آمد, آبا زاہر کی آمد, آبا بادن کی آمد, آبا تم فکر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا, ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارا ربیع النور ہے, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, ذرہ ذرہ تو جہاں کا نور سے مامور ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, سرکار کی آمد, ہوا آقا کی آمد, ہوا داتا کی آمد, ہوا مکی کی آمد, ہوا مدنی کی آمد, ہوا طہٰ کی آمد, ہوا یاسی کی آمد, ہوا نیٹھے کی آمد, ہوا دلبر کی آمد, ہوا سرور کی آمد, ہوا یاسی کی آمد, ہوا ظاہر کی آمد, ہوا باطن کی آمد, ہوا تارے کی آمد, ہوا مکی کی آمد, ہوا مدنی کی آمد, ہوا سب جھوم کے بولو, ہوا سب جھوم کے بولو, ہوا تارے کی آمد, ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, صبح پر بام ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح پر بام ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا, تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیا نور کا, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیا نور دن دو نا تیرا چور دن دونا تیرا دیتا لسد کا نور کا تو بھی کر کے ان ہاں اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ سب سے نرالا کا جھنڈا سب سے بالا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام تم بھی کر کے ان کا ہاں تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں پہنچا نبی کا جھنڈا گھر گھر آلہ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بستی ہے شادی یادے شادی رچی ہوئی ہے بستی ہے شادی یادے دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا صبح شب ولادت دولا بناؤ اکو گوشا بناؤ اکو دولا بناؤ اکو گوشا بناؤ اکو ہے عرش اکیے شورا ہے عرش اکیے شورا صبح شب ولادت پاتا ہے تو جہاں پہ تو نے زیا کا بڑا پاتا ہے تو جہاں پہ تو نے زیا کا بڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیرے بے وقت چمکا تیرے بے وقت چمکا تیرے بے وقت چمکا صبح شب ولادت آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمچا ستارہ آمد شاہ عرب ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو رسول اللہ حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے سارے پڑھو سرکار دنیا دو جہاد سردار آ گئے خوشیاں آ گیا غم دور ہو خوشیاں آ گیا غم دور ہو قرار آ گئے دکھیا دلا دے چلتے قرار آ گئے ہر لوگ کر نل چھوڑیا آ جاؤ مگر امت دے ہم بھار آ گئے رب دے پیارے امت دے ہم بھار آ گئے صاحب رحمت باری ہے باری تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ دلوں کے محل دھلے گل کھلے سرور ملے عجیب چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے تھے دن احمد مختار آ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے آ گئے صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو صدقے جاؤں باری جاؤ محمد آ گئے آ گئے صدقے جاؤں باری جاؤ محمد آ گئے اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور گئے اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور گئے نور سے معمور ہے ذرہ ذرہ تو نور سے معمور ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں صدقے جاؤں محمد آ گئے آ گئے صدقے جاؤں محمد آ گئے